الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة قريش د مضمون په اعتبار دا او سورة الفيل دواړه یو سورة ندي دا منګلزي کې ویلو دیوجه د کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه په مصحف کې د دې دواړو سورتونو میاس کې بسم الله نه ولیکل شوی. د قریشو تاریخ ما ذکر کړو چې قصی ابن کلاب زمانه پورې قریش په ټول حجاز کې منتشرو. قصی ابن کلاب دته مجمع ویل شو جمع کوونکې د ټول را جمع کړل او دیلې د یو ریاست شکل ورک او دغه ریاست یا حکومت چې قصی ابن کلاب مشرو د حاجیانو انتظامات وکړل. د دو زامنو یو عبد مناف یو عبد الدار. عبد مناف ډیر فهیم سړی و د خپل پلار په موجودګۍ کې هی ډیر شهرت پیدا کړو. د عبد مناف بیا څلور زامنو یو هاشم یو عبد الشمس یو مطلب یو نوفل. هاشم ته دا فکر راغی چې بین الاقوامی تجارت شروع کول پکار دی. لہذا ساسانی حکومت د ایران چې هغه وخت په تجارت باندې قابض و د مشرقی علاقو او د روم سره به د خلیج فارس په واسطه باندې تجارت کولو. هاشم د شام د غسانی بادشاہ نه د تجارت مراغات واغستل. رورې عبدالشمس د حبشی د بادشاہ نه مراغات واغستل. مطلب د یمن د حکمرانانو نه مراغات واغستل. او نوفل د عراق او د فارس د حکمرانانو نه تجارتي مراغات واغستل. چونکه په چاپیره طرفونو تجارت باندې سلور واړونو قبضه وکړه او ځان له یو مقام پیدا کړ الفت پیدا کړ چاپیره. دی وجه دوی ته اصحاب الالاف ویل شو. څه الفت والا خلق جوړ والا خلق ځان له ځای پیدا کړی. مکه تجارت اهم مرکز وګرځېدلې سلور واړونو د وجه د عراق نه کوفی رسم الختم د دې تاجرانو سره راغی او لیټران قرآن هم په دغه کوفی رسم الخط کې ولیکل شو. پیغمبر علیه الصلات والسلام د خپلې قبیلې د قریشو ته قادة الناس وی لیډر آف د هیومانیټي چې دا د انسانیت لیډران دي ځکه دی ډیر تعلیم یافته او فهیمان خلک و. ابرهه چې کله بیت الله باندې حمله وکړه او الله تباه کړ دغه واقعې سره د قریشو مقام د خلکو نظر کې نور هم لوړ شو چې دا ډېر الله والا خلک دی دوی مه ټچ کوئ چې څوک یې ټچ کوي هغه خدای تباه کوي. نو چې دغه تاریخ مو نظر کې وساته نو لایلاف قریشین د دې تعلق تړواندنی صورت الم تر کیف ترا الم تر کیف هغه کې الله تعالی وایي چ علم یجعل کیدم فی تذلیل الایا نو گرزول اللہ تعالی تدبیر د دوی پتبا ہے کہ گرزول تدبیر ولا تبا کر و ارسل علیہم طیرا ابابیلا علی گلی و دوی بالے مارغا جماعتن و گروپن کے فجالہم کا سمما کول و گرزول دوی پشان د خوڑل شو بوسانو اد پروڑے پشان د ریزر د شو پروڑو. او صلی اللہ تعالی دا ټول کار مې سره پاره وکړو لایلاف قریش د قریش د ایلاف د وجه مې دا ټول کار وکړو چې د تجارت ځای نشي. څه سو نشي چې د تجارت ځای نشي کني که ابرها بیت الله روان کړي وي نو د کسټوډین شپ په ختم یو کم مقام چې د کسټوډین کې دو په وجه د دنیا کې ملاو هغه مقام به ختم شو. او چې هغه مقام ختم شوی وي دی بیا د نړۍ رسول شو مکیتا قطعنا خلق برا کول پنا را باندې خبر دین کرا لا او بڑا برا حکمرانو اگو بے پٹل تجارت بانے قبضہ کرے وا نیو مانا کوئی دادا ادوے ما مانا چلی ایلاف قریشن دے توئی لام دا علت سشے لام دا علت نو چلی لام دا علتی نو تعلق بے یاروان دی صورت سرا چلی اللہ تعالی دغا ابراہو والا لشکر تباکو علت سو علت داو چلی دے تجارت خراب نشی صحیح. او دویم دا چې دا لام لام تعجب دے لام لام تعجب دے لکه عرب وی لخالد و ما صنعنا به خالد تو گورا مونگا سکو لو دیرا سر سکی دا تعجب خبر دا تشهد ده تعجب خبر ده نو لي الى في قريش الله تعالى وي ده قريش الى تو غورا چه مون ور سره سکولو ده يو سکي پیغمبر سره عليه الصلاه والسلام خبر دين کرال لإلعاء قريش دوجد ألفت وعادت وركولنا قريش تا ألفت أو عادت وركول أنجليزي كورت هي تيمينج تي اي ام اي ان جي تيمينج لإلعاء قريش دوجد ألفت وعادت وركولنا قريش تا إلعاء عادت وركول دو تاريخ لتا الشتاء دا سفر دا وينتر والصيف اد سفر دا سمر چره دای تجارت نه په وینټر کې باندې دو نه په سمر کې باندې دو ځکه چې په دې مملکتو سره تجارت وو نو چې کمبل کې په وینټر کې تجارت کې دای په سمر والا ملک نه راځي او چې سمر والا ملک به ګرمي رااله نو وینټر والا ملک سره به تجارت شروع کوم دلته کټل او مهلته کټل فلیعبدو رب هذا البيت الذي فلیعبدو رب هذا البيت بس الله تعالی وجه دور له احسان مې ور سره کړل چې د وینټر او د سمر دواړه تجارت مولا کېریان ساتلی دوار تجارت نہ بولا کیری آنسا تریو نو پکار سو فلیعبدو باید چه دوی بندگی کولے رب هذا البیت دا رب دا دے بیت اللہ اللذی آغا اللہ تعالی اطعمهم من جوع چه ملوخ تی ورکڑے دوی لدلوگینا بچ ساتلے دوی دلوگینا و آمنهم من خوف او آمن ورکڑے دوی لدیرینا نو نپی لوگشتا زکا تجارت کیری آنس پوزیشن کی دے او نه پیرشتہ ځکه خلک ته عملی دی وجه نه کوي وای دا بیت الله کسٹوڈین دی خلک ته ټیک نه کوي وای دا بیت الله کسٹوڈین دی نړو باندې مسله سوره النحل سوره النحل بنی اسرائیل نه مخکې د سوال سره پاره خیر سوره او مو کتل آیت نمبر یو سل دولس یوصل دولس وضرب الله مثلا اگر ذول الله تعالی عبرت قريةً آغشار بمكي كانت آمنةً جودا شعار پا امن بالي مطمئنةً اتمينان سرا ده خار خلق پا امنهم اپا اتمينانهم نو امن مانا دا چه ده هچا طرف نورتا هس خطره نوا ده هچا طرف نورتا هس خطره نوا ام مطمئنةً اتمينان مانا چه بنیادی ضروریات ده جوان طور و خلق تفرهمو نو بل ده غدوش اوی نه چرتا نه بارنا پیٹیک دکی دیو دن نه طول ضروریات ورتا فرامی دیو ویل فرس سوی ورطا ویل فیر سیٹ یا تی حارس کو آرات بدے ترزگ دے رغدن رغدن مارا مور مور کافی انف من کل مکان دہر جانبنا فکفرت بی انغم اللہ فکفرت بی انغم اللہ دین کارو کد نعمتن دا اللہ و نعمتن دا اللہ تعالی دو اہمو یو پیغمبر یو قرآن یو پیغمبر یو قرآن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ فَسَوَّاهُ دَيْتَ اللَّهُ تَعَالَى لِبَاسَ الْجُوعِ جَامَدَ الْوَجْهِ وَالْخَوْفِ أَوْ دَيَرِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ دَدِي وَجِهِ دَيْ كَمْ عَمَلْ كُولُ نو صلى الله تعالى قور سر دا احسان کړو ته بیت الله د وجه چې دې ته امنمو اطمینانمو خو چې د خدای پیغمبر او قران دا نه باید چې دې د الله تعالی شکر گزاري کړو دا غي اتباع کړو نو وی نکړه نو الله تعالی نعمت خو ورکی بغیر د باعثه نعمت ورکی بغیر د سببه خو واپس چې خپل بیا باعث د انسان په خپلې واپس چې خپل بیا باعث د انسان الله تعالی مونږ ته ډیر سره کړی دي زمونږ سره کمال نشته خو بس الله تعالی را کړی دي خدای دې نو کی که مونږ صدا ته حرکت وکړو الله تعالی دا ټول واپس کړی خبر دې کړه سوره عنکبوت آیت نمبر 15 ومو کتن اولم يروا آياتين غوري ان اجعلنا حرما امنا كمن قال غور دي حرم امن وركون كي محفوظ داي طول خلق بكي محفوظ دي تشوف بكي وسي محفوظ دي ويتخطف الناس من حولهم حالان كي چاپيرا نخلق روزا نشلشي چاپيرا نخلق يتخطفو چه بزور قبائلو گداز چلوی یو قبیله زور ورشی په بل قبیله باندې کوي چې خپل کړه پیږي دوی ولا کلیته اور واچي هم دغه شی قبایلو کې قبایلو کې هم دغه شی او په عربو کې هم دغه شی روان نه الله تعالی وایي دوی باندې نو څوک ټیک کوي نو ورته کورون ته اور واچي د څه د وجه د بیت الله د وجه حرمن امنن یو تخطف الناس من حولهم ويتخطف الناس من حولهم او تختول شي خلق پاسول شي من حولين ده چاپیر دوینا چاپیر افا بالباطل یومنونا نو اللہ تعالی فرمائی چه اس کو پکار داری چه ده حق ملگرتیا کرے رہے پکار داری چه ده ده حق ملگرتیا ده هر سوا فیرا یو طالب یو ده سبق ہوئی نو استاز پہ ہوئی سمو ده باز ویززم بل کری کا سبق لا بل نو استاز لے غصہ والا استاز ورطای دوڑای وافیرا سشی وی دوڑای وافیرا اوبا وافرا خوب وافرا او سبق وافرا ویتنور سو والے کافرا صحیح اللہ تعالی مالی مکی تو مکی والا تو وی شکر آر چا دا ہر جانب نا تاسو محفوظ جئی دا ہر جانب نا رزق در طرح روان دے تاسو نور سو والے کافرا نو فکار چلی دی پیغمبر مگر کیا ہوگی ذکر داغی خدا را لے گلے چکم خدا را تاسو رو دیر احسانات کی نا اللہ تعالی ورپسی ذکر ہوئی در تعجب خبر جاف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بیا بوم داخلك باطل بان ایمان ساتی دا خدای نعمت با کفران کر اللہ تعالی دا تعجب خبر چی باطل ایمان ساتی دا خدای نعمت کفران کئی نو کم سری سرا چی چا دیر احسانات کری نا او دا غی قاسد سرا زیادی ہو کی نا قاسد سرا ناسی سر پی لاندے کولو اخفید باندے کولو نا چی سر چپائی کئی چی تر نسل کئی چې دې فلانی تاسو سره سور احسانات کړو نن داغه قاصد راغې داغه قاصد سره او داغه استاد سره څنګه راوستل وکاو سوره القصص آیت نمبر 55 وقالوا ان نتبع الهدى دوی کومګه اتباع دې د آیت کو استعمال کړتیا کې او پیغمبره نو تخطف من ارضنا نو مون بوز غلول شو د زمکه زمون او لم نمکل لهم آیا نه دی ورکړی مونږ دوی ته حرما امنا حرم امن ورکون کې اجبا الیه چې راوړې شي دې ته سمرات کل شي علمی ویدار شي رزقا من لدن لا رزق جانب زمون ولیکن اکثرهم لا یعلمون خو دوی مجارتی په خبره باندې پوهیږي نه دوی میجارٹی فقط چکم اللہ تعالی دیل دا دمرا نعمتنو ورکنی دا آغی اللہ پیغمبر سر بدوی مر کر کیا کہ انو خلق بے سپکے خلق بے آغا خدای نشتا لاجی دوی ایمان نظر اولین دور احسان ور سر کرے دے صرف دے بیت اللہ دا حفاظت دو وجہ چی دے بیت اللہ سر سر دا قرآن و دا پیغمبر حفاظت تو کینو دیا جسٹ امیجن صحیح واپس پل سبق تا چه فلیعبدو رب هذا البيت پس بندگ پکار چه بندگی کولا در رب دے بیت اللہ الذی آغا اللہ تعالی اطعمهم من جوع چه خوراک ورکڑیو دویلا ملوخت ورکڑیو دلوگینا و آمنهم من خوف او امن ورکڑیو دویلا دیانینا بسم اللہ